www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله مولانا العلي العظيم. يا سورة نوح جل إيها اور سیدنا حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو جس انداز میں سمجھانے کی کوششیں فرمائیں ان کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ جن معبودان باطلہ کے سامنے وہ سر جھکایا کرتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کی عظیم الشان قدرت اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات جلیلہ بیان کی جا رہی ہیں کہ کہاں اللہ تعالی کی ذات ہے اور کہاں یہ کمزور اور بودے قسم کے تمہارے معبود ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے کہ اس نے سات آسمان تہ پر تہ پیدا فرمائے. ایک جو پہلا آسمان ہے وہاں تک ہی آدمی کی رسائی نہیں. دنیا نے آج اتنی ترقی کر لی نہ جانے کیا کیا دعوے لوگ کیا کرتے ہیں تو بڑی کوشش بڑی محنت بہت سرمایہ لگا کے بہت تیر مارا تو اتنا کہ چاند پر پہنچے. حالانکہ چاند جو ہے وہ خلا کے اندر زمین کے مدار سے سب سے قریب ایک ستارہ ہے. اس کے علاوہ لکھوں کا لاکھ سیارے اور نجوم یہ سب آسمان کے نیچے ہیں مگر انسان کی وہاں تک ابھی تک رسائی نہیں. تو جب ان سیاروں تک رسائی نہیں ہے تو آسمان تک کیسے رسائی ہو جائے گی؟ اور پھر یہ ایک آسمان نہیں ہے بلکہ ایسے ایسے چھ آسمان اور ہیں. جب یہی نہیں جا سکتے تم, یہ تمہاری اوقات نہیں ہے, تو اس سے آگے جانے کا کیا تصور ہے؟ تو تمہاری تو یہ حیثیت ہے, اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی بھی, وہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. تم تو کم سے کم چل پھر رہے ہو, دیکھ رہے ہو, سن رہے ہو. جن مٹی کے یا پیتل کے بتوں کو تم نے اپنا معبود سمجھ رکھا ہے, تصویروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, وہ تو ہل جل بھی نہیں سکتے. تو کبھی عقل سے سوچا کرو کہ ان بے دست و پا تصویروں کو معبود بنانا ہے یا اس اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی ہے جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور جس نے تمہارے لیے انٹرنیشنل روشنی کا انتظام کیا ہے کہ رات کے وقت میں چاند روشن ہوتا ہے, روشنی پھیلاتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی اس کی ہر طرف پہنچتی ہے, اور دن کے وقت میں سورج روشنی پھیلاتا ہے جس کے اندر تمازت بھی پائی جاتی ہے, اور اس چاند اور سورج پر کسی کا عمل دخل نہیں چلتا سوائے اللہ تبارک و تعالی کے. جب چاہے وہ چاند پورا روشن کرتا ہے, جب چاہے تو اسے گھٹاتا ہے, جب چاہتا ہے بڑھاتا ہے. سورج کی بھی مجال نہیں ہے کہ حکم سے سر منہ بھی ادھر ادھر ہو جائے. صحیح حدیث میں ہے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ عرض کیا کہ ہمیں تو معلوم نہیں, اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے. تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ یہ عرش خداوندی کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے, اور جب تک اسے اجازت نہیں ملتی اس کی مجال نہیں ہے کہ آگے ذرہ برابر بھی چل سکے. تو یہ سورج جس کے قریب جانے کی بھی کسی کے اندر مجال اور ہمت نہیں ہے, وہ بھی حکم کے تابع ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے تابع ہے. تو ایک ہے یہ ذات جو آسمانوں کا خالق ہے, جو سورج اور چاند کا مالک ہے, جس کے حکم کے سب تابع ہیں, نفع و ضرر اس کے ہاتھ میں ہیں, وجود و عدم اس کے ہاتھ میں ہیں, اور ایک تمہارے چپدی چپدی کے شوربے ہیں جن کے سامنے تم ڈنڈوت کرتے ہو, جن کے پاس کچھ طاقت نہیں. فرمایا اور سنو, اسی اللہ تعالی نے تم کو پیدا کیا ہے زمین سے بہترین انداز میں. حدیث میں آتا ہے کہ جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس میں دنیا کے ہر جگہ کی مٹیاں شامل تھی، کالی مٹی بھی تھی، سفید مٹی بھی تھی، سرخ مٹی بھی تھی، پیلی مٹی بھی تھی، اور سخت مٹی بھی تھی، نرم مٹی بھی تھی. ان سب کو ملا کر کے گارا تیار کیا گیا جس سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی. حدیث میں ہے کہ اب وہی مٹی والی صفات انسان کے اندر منتقل ہوتی ہیں، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا سرخ ہے، اور کسی کے مزاج میں سختی ہے، کسی کے مزاج میں نرمی ہے. یہ سارے وہ مٹی کے اثرات ہیں جو نسل انسانی میں قیامت تک پائے جاتے رہیں گے. ایک ہی ماں کی اولاد ہوتی ہے، رنگت بھی الگ ہے، مزاج بھی الگ ہے، یہ سب اسی تخلیق کا اثر ہے. فرمایا کہ پھر یہی نہیں کہ پیدا کر دیا، بلکہ پیدائش کے بعد دوبارہ پھر تمہیں اسی مٹی میں جانا ہے، چاہے دفنا دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، جانوروں کی غذا بنا دیے جاؤ، سمندر میں ڈال دیے جاؤ، بہرحال لوٹو گے مٹی کی طرف. اور پھر یہی نہیں کہ بس لوٹ گئے تو لوٹ گئے، بلکہ وہی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرنے والے ہیں، سارا نظام انہی کے ہاتھ میں ہے. تو ذرا غور کرو، یہ باتیں اور کسی کے بس میں تو ہے نہیں، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے. تو پھر اس کو چھوڑ کر کے تم دوسروں کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچا کرو. اور فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے پوری زمین ایک بچھونے کی طرح بنا دی ہے، جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور اس طرح سے زمین بنا دی کہ اس میں تم جہاں چاہو اپنے لیے راستے بنا سکتے ہو، کشادہ راستے. اب تو یہ بات بالکل حقیقت سے آنکھوں سے نظر آتی ہے، ایسے کشادہ راستے دنیا میں بن گئے کہ آج سے 20 سال پہلے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. سرنگیں بنا دی گئیں، پہاڑ ہٹا دیے گئے، پل بنا دیے گئے، پوری زمین کے اندر ادھر سے ادھر آنے جانے کے لیے سہولتیں ہیں. کس نے بنائے یہ سب؟ کس نے یہ تمہارے لیے سہولتیں دی؟ کس نے تمہارے لیے راستے کھولے؟ ذرا کبھی سوچا کرو کہ ایک طرف وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو ان سب چیزوں پر قادر ہے، اور دوسری طرف وہ تمہارے معبود ہیں جن پہ تم ہر وقت جمے رہتے ہو. سیدنا حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالی سے فریاد کی، 950 سال تک مسلسل دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینے کے بعد کہ پروردگار عالم اب تو مایوسی نظر آتی ہے، انہوں نے میری نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا ہے، اور ان کو بگاڑنے کے اندر وہ لوگ پیش ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، جو ان کے چودھری ہیں، سردار ہیں، جو اولاد والے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مال اور یہ اولاد ان کے کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ ان کو مزید خسارے میں ڈالنے والی ہیں، اور ان کی دشمنی اور بغض اور گمراہی کی حد یہ ہے کہ انہوں نے پلاننگ کے ساتھ یہ بات چلا رکھی ہے کہ ہرگز ہرگز اپنے معبودوں کا پیچھا مت چھوڑنا، خاص طور پر ان کے جو پانچ بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے جن کا نام تھا ود، سواع، یغوس، یعوق اور نصر، جن کی پوجا یہ بہت اہتمام سے کیا کرتے تھے. اور ان کے بارے میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں کے پانچوں نیک لوگ تھے. پرانی کسی قوم میں جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے انہیں پٹی پڑھائی کہ جن مجلسوں میں یہ لوگ بیٹھتے تھے وہاں ان کی صورتیں نصب کر دی جائیں اور یادگار بنا دی جائیں، تاکہ ان کے تصور سے ہمارے اندر بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہو. یعنی ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ انہیں معبود بناؤ، بلکہ پہلے یہ ذہن سازی کی کہ یہ بڑے نیک لوگ تھے، ان کی تصویریں ہمارے سامنے رہیں گی تو ہمارے اندر بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا. تو ایک زمانہ تو اس طرح گزرا کہ لوگ وہاں آتے تھے، برکت حاصل کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان کو معبود نہیں مانتے تھے، بلکہ صرف یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. لیکن جب اگلی نسل آئی جسے حقیقت کا زیادہ ادراک نہ تھا، وہ اللہ کو بھلا بیٹھے اور انہی معبودوں کو اپنا حقیقی معبود سمجھ بیٹھے، اس طرح سے دنیا میں شرک یا عبادت کا سلسلہ جاری ہوا. اور علماء لکھتے ہیں کہ یہی دراصل بدعات کی بھی مثال ہے کہ شروع شروع میں بدعات دیکھنے میں غلط نہیں لگتی، لیکن جب ان میں ڈھیل دی جاتی ہے تو وہ آگے چل کر گمراہی کا بڑا عنوان بن جاتی ہیں. یہاں بھی شروع شروع میں لوگوں کی نیتیں خراب نہیں تھیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اور نئی پود آتی رہی، اس نے پورے مزاج کو بگاڑ ڈالا. اور یہی چیز وہاں سے عرب کے اندر بھی آئی. چنانچہ بخاری شریف میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر موجود ہے کہ عرب کے قبائل میں بھی ان پانچوں کی پوجا ہوتی تھی. ود نامی بت دومت الجندل میں اور بنو کلب میں پوجا جاتا تھا، اور سوا نامی جو بت تھا حزیل میں، اور بعض قبائل میں یغوس، اور اسی طرح حمدان کے قبیلے میں یعوق کی، اور حمیری قبائل میں نصر کی پوجا ہوتی تھی. یہ وہی اثرات تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے منتقل ہو کر کے یہاں پر آئے تھے. تو ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی نوح کے کہنے میں مت آ جانا، اپنے پرانے باپ دادوں کے طریقے پر قائم رہنا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد فرمائی کہ الہ العالمین، انہوں نے تو بہت گمراہیاں پھیلا دیں اور ان کی ضلالت اور گمراہی میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان مسلط فرمایا، جس کی بنا پر جتنے کے جتنے منکرین و مکذبین مذاق اڑانے والے تھے سب کا نام و نشان مٹا دیا گیا. اور جب وہ عذاب آیا تو یہ این قدر آن قدر جو معبود تھے، جن کی پوجا ہوتی تھی، جن کے اوپر منتیں چڑھائی جاتی تھیں، کوئی کام نہ آیا. ان کے تو خود ہی لالے پڑ گئے، وہ کام کیا کرتے. تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ الہ العالمین، اب تو روئے زمین پر کسی کافر کو چلتے ہوئے اور بستے ہوئے مت چھوڑیے گا، کیونکہ ان کے اندر تو اتنی خرابی آ چکی ہے کہ اگر ایک بھی بچ گیا تو بعد میں پھر گمراہیاں دنیا میں عام ہو جائیں گی اور کافروں اور فاجروں کی نسلیں پھر آباد ہونے لگیں گی. پھر آپ نے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے اور تمام ایمان والے مرد اور عورت جو قیامت تک آئیں گے ان سب کے لیے آپ نے دعا فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا میں شامل فرما کر ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائیں. تو یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر ہے اپنی قوم کو سمجھانے کے بارے میں، یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے. ہمارے دل کے اندر بھی توحید کا جذبہ بھرپور ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کی صفات عالیہ کا استحضار ہر وقت رہنا چاہیے. شرک کے جراثیم سے، شبہات سے، اثرات سے بھی ہماری حفاظت ہونی چاہیے. فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے بنائے اللہ تعالی نے سات آسمان تہ پر تہ. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور رکھا چاند کو ان میں اجالا اور رکھا سورج کو چراغ جلتا ہوا. چاند کی روشنی بھی اصل میں سورج ہی کی روشنی ہے جو چھن کر کے آتی ہے، اسی لیے اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے. اور یہ نظام صرف اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے. اللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ تعالی نے تم کو زمین سے بنایا جمع کر، یعنی بہترین انداز میں. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، پھر تمہیں اسی زمین میں دوبارہ ڈالے گا، پھر نکالے گا تم کو باہر، یعنی دوبارہ زندگی بھی ہونی ہے. یہ بھی سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. والله جعل لكم الارض بساطا، اور اللہ ہی نے بنا دیا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا. لتسلكوا منها سبلا فجاجا، تاکہ چلو اس میں کشادہ راستوں سے. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے لوگوں کی بات مانی جن کو اس کے مال اور اولاد نے مزید خسارے میں رکھا ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے رہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑے بڑے منصوبے بنائے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اپنے بتوں کو مت چھوڑنا اور ود اور سوا کو مت چھوڑنا. ولا يغوث ويعوق ونسرا، اور نہ یغوث کو نہ یعوق کو نہ نصر کو. وقد اضلوا كثيرا، اور انہوں نے بہتوں کو بہکا دیا. ولا تزيد الظالمين الا ضلالا، اور آپ نہیں زیادہ کرتے بے انصافوں کو مگر بھٹکنا. مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، پھر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے، پھر ڈالے گئے آگ میں، یعنی مرتے ہی ان پر عذاب آگ کا مسلط ہوا. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پھر نہیں پائے اپنے واسطے انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور کہا نوح علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، ان کو کافروں کو زمین پر گھر بساتے ہوئے مت چھوڑیے گا، یعنی ان کا نام و نشان کچھ باقی نہ رہے. کیوں؟ انک ان تذرهم یضلوا عبادک، کیونکہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ آپ کے بندوں کو بہکائیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہیں جنیں گے مگر بدعمل اور کافروں کو. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے بھی معاف کر دیجئے اور میرے والدین کو بھی، اور جو بھی میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا اس کو بھی، اور تمام ایمان والوں مردوں اور عورتوں کو بھی. وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور گنہگاروں پر آپ بربادی اور تباہی میں اضافہ فرمائیے. یہ سب سے مایوس ہو کر کے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی تھی، اور ایسی مایوسی کی حالت میں اس طرح کی دعا کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازیں، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 91 مجلس میں سبھی سامعین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک روایت سن رکھی ہے کہ سحری کے ذریعے سے روزے پر قوت حاصل کرو، اور دن میں قیلولہ کرنے سے تہجد میں اٹھنے پر مدد لیا کرو. تو یہ روایت قابل اعتبار ہے یا نہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ روایت سنن ابن ماجہ اور حدیث کی دیگر کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے، اور اس میں جو روایات ہیں اگرچہ سندن زیادہ مضبوط نہیں ہیں، لیکن معنی ان کے درست ہیں کیونکہ دیگر روایتوں سے ان کی تائید ہوتی ہے. سحری کھانے کو برکت کہا گیا ہے صحیح روایات میں، تو آدمی اگر سحری میں کچھ کھا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے روزے میں سہولت ہو جاتی ہے اور زیادہ بھوک نہیں لگتی. یہ مطلب ہے سحری کھانے سے مدد لینے کا. اور دوسری بات وہ بھی تجربے سے صادق ہے کہ جو آدمی دن میں کچھ دیر آرام کر لے کھانا کھانے کے بعد، جسے قیلولہ کہا جاتا ہے، تو رات کے آخر حصے میں اٹھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جیسا کہ علماء کا یہ معمول ہے. تو بہرحال ان دونوں باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ تراویح کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر سحری نہیں کرتے. یہ مناسب نہیں ہے. سحری کے وقت میں کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے. اس وقت کے کھانے کو برکت کہا گیا ہے، یعنی وہ بدن کو لگتا ہے اور معاون ثابت ہوتا ہے روزے میں. اسی طرح جو لوگ تہجد کے پابند ہیں ان کو قیلولے کا بھی اسی نیت سے اہتمام کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ انہیں تہجد کے وقت اٹھنے میں سہولت رہے گی. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص کو پیر میں موچ آ گئی، ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر باریک کپڑے پر دوائی لگا کر پٹی باندھ دی ہے تاکہ ورم نہ آئے، اور دو دن تک یہ پٹی رکھنے کو کہا ہے، اور ٹخنوں تک یہ پٹی بندھی ہوئی ہے، صرف آگے کی کچھ انگلیاں کھلی ہوئی ہیں. تو اس صورت میں یہ آدمی وضو کرنے کے لیے کیا کرے؟ تو جواباً عرض ہے کہ دیگر اعضاء کو تو وہ حسب ضابطہ دھو لے، اور اس پیر پر انگلیاں تر کر کے اور مسا کر لے، پٹی پر بھی اور جو انگلیاں کھلی ہوئی ہیں ان پر بھی، کیونکہ اگر ان پر پانی بہائے گا تو اندر تک پہنچنے کا خطرہ ہے، اس لیے پانی بہانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ مسا کرنا، یہ بھی گویا پٹی کے تابع بن جائے گا. پوچھتے ہیں، ایک حاملہ عورت کو اگر دوران حمل خون جاری ہو جائے اور حمل ساقط بھی نہ ہو تو کیا وہ روزہ نماز جاری رکھے گی؟ اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے کیا غسل کرنا پڑے گا یا وضو کافی ہوگا؟ تو جواباً عرض ہے کہ حالت حمل میں جو خون جاری ہوتا ہے وہ بیماری کا خون سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ناپاکی والے احکام جاری نہیں ہوتے، اور غسل بھی واجب نہیں ہوتا بلکہ وضو کر کے وہ نماز پڑھ سکتی ہے، اور روزہ بھی اگر بسہولت ہو سکے تو روزہ بھی رکھ سکتی ہے، اس کا روزہ معتبر ہو جائے گا. پوچھ رہے ہیں کہ ایک امام صاحب ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تراویح کی امامت کرسی پر بیٹھ کر کریں، اس طرح کہ وہ رکو بھی کرسی پر ہی بیٹھے ہوئے کریں گے اور قومہ جلسہ قعدہ بھی کرسی پر کریں گے، بس سجدے کے لیے وہ باقاعدہ نیچے جا کر سجدہ کریں گے پھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں گے، تو ایسی صورت میں ان کی امامت درست ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جب انہیں سجدہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر وہ کرسی پر کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ انہیں یا تو کھڑے ہو کے نماز پڑھانی چاہیے یا زمین پر بیٹھ کر باقاعدہ رکوع سجدہ کرتے ہوئے نماز پڑھانی چاہیے. یہ جو بیچ کا راستہ انہوں نے اختیار کیا کہ کرسی پر بیٹھ جائیں گے اور پھر نماز پڑھائیں گے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھی وہ اٹھ کر کے کرسی پر بیٹھیں گے تو انہیں کافی عمل کرنا پڑے گا کرسی پر بیٹھنے کے لیے، اور یہ بالکل بے ضرورت ہے. جب وہ باقاعدہ سجدہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھٹنے صحیح کام کر رہے ہیں، تو جب سجدہ کر سکتے ہیں تو نیچے بیٹھ کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے اگر انہیں نماز پڑھانی ہے تو یا تو باقاعدہ قیام کی حالت میں نماز پڑھائیں اور یا تو پھر نیچے بیٹھ کر کے نماز پڑھائیں، کرسی پر نماز نہ پڑھائیں. پوچھتے ہیں کہ ایک مسجد کی کئی منزلیں ہیں اور ہر منزل پر کچھ نہ کچھ نمازی ہوتے ہیں، مثلاً ایک منزل پر 150 نمازیوں کی گنجائش ہے لیکن 30, 40, 50 رہتے ہیں موجودہ حالات کی وجہ سے کہ فاصلے سے کھڑے ہونا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں اوپر والی منزل میں جو لوگ ہیں ان کی نماز نیچے کی منزل میں جو امام نماز پڑھا رہا ہے اس کی اقتداء میں درست ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ پوری مسجد ایک مقام واحد کے حکم میں ہے، اس لیے اگر کوئی اور معنی نہ پائے جائے تو مسجد کے کسی بھی گوشے میں مقتدیوں کی اقتداء درست ہو جائے گی، اور موجودہ حالات میں چونکہ مجبوراً ایسا کیا جا رہا ہے اس لیے کوئی کراہت بھی نہ ہوگی، لیکن اگر اس طرح کے حال نہ ہو، حالات نہ ہوں جیسا کہ آج کل ہیں، تو پھر ایک منزل پوری ہونے کے بعد ہی دوسری منزل والوں کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نیچے خالی ہوتے ہوئے بلا عذر اوپر نہیں جانا چاہیے، باقی نماز درست ہو جائے گی. پوچھتے ہیں ایک آدمی نے 2,00,000 روپے ایک بلڈنگ میں انویسٹ کیے، اب اس کی زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا ہے لیکن بلڈنگ ابھی بنی نہیں ہے، تو زکوٰۃ کس اعتبار سے نکالے گا؟ جو اصل رقم ہے اس پر تو زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن جو انویسٹ کیا ہے تو اس کے نفع پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ تو جواباً عرض ہے کہ جب تک نفع ظاہر نہ ہو جتنی رقم انویسٹ کر رکھی ہے یعنی 2,00,000 روپے اسی پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر وہ 2,00,000 روپے فلیٹ بنانے میں لگا دیے گئے ہیں اور فلیٹ کا ڈھانچہ بن چکا ہے تو زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت اس ڈھانچے کی جو بازاری قیمت ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی. اب یہ 2,00,000 سے کم بھی ہو سکتی ہے، 2,00,000 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس کا آدمی اندازہ کر لے اور پھر جو ہے زکوٰۃ ادا کرے. زیادہ ہی نکل جائے تو اچھا ہے، کم نہیں ہونی چاہیے. ایک صاحب نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں گلے میں تیل کی مالش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، گلے میں تیل کی مالش میں کوئی فساد نہیں پایا جاتا. روزے میں کوئی چیز اندر نہیں جا رہی، صرف اوپر سے تیل لگایا جا رہا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں کہ فہد بھائی کی دکان ہے اور اس میں احسان بھائی کرایہ دار ہیں. دکان کا کرایہ 15,000 روپے ہے. اب مالک دکان یعنی فہد بھائی کو 10,00,000 روپے کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے کرایہ دار احسان بھائی سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے 10,00,000 روپے قرض دے دیں، ایک سال کے بعد واپس کر دوں گا. اس کے بعد مالک دکان یعنی فہد بھائی نے یوں کہا کہ آپ جو 15,000 روپے ماہانہ دیتے ہیں میری دکان کا کرایہ، اب آپ 15 کے بجائے 10,000 دیا کریں. حالانکہ احسان بھائی کی طرف سے اس طرح کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی، مالک اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. تو جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گویا کے قرض پر نفع پہنچانے کی ایک شکل ہے کہ 10,00,000 روپے چونکہ ہمیں قرض مل رہے ہیں، لہذا اب جو کرایہ 15,000 کا تھا وہ 10,000 کا کر دیا، اور اصل وجہ اس کی قرض ہی ہے. اگر یہ قرض نہ دیتا تو یہ پیسے میں کمی بھی نہ کی جاتی، اس لیے اس میں شبہ پایا جاتا ہے ایک طرح سے قرض پر نفع پہنچانے کا. تو اس سے آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے، جو پیسے پہلے سے قرض پہلے سے کرائے کے چلتے چلے آ رہے ہیں اتنے ہی رہیں تو بہتر ہے. پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی گاؤں کا رہنے والا شخص شہر میں آ کر بس گیا ہو اور وہیں اس نے اپنے سارے پروف بنا لیے ہوں اور وہیں پر وہ چیئرمینی وغیرہ کا ووٹ بھی دیا کرتا ہو، اب اس کے گاؤں میں بھی اس کا ووٹ بنا ہوا ہے پہلے سے، وہ نام کٹا نہیں ہے، تو کیا وہ اپنے گاؤں جا کر پردھانی کا ووٹ ڈال سکتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر حکومتی قانون کے اعتبار سے یہ درست ہو تو وہ دونوں جگہ ووٹ ڈال سکتا ہے، اور اگر قانون کے خلاف ہو تو ایک ہی جگہ ووٹ ڈالے گا جہاں قانون اس کی اجازت دیتا ہے، دوسری جگہ وہ ووٹ نہ ڈالے، قانون کے خلاف ورزی نہ کرے. پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو بد عقیدہ ہے اور بھی بہت سی باتیں اس سے غلط صادر ہوتی رہتی ہیں. اب ایک ٹیکسی کا ڈرائیور ہے جو ٹیکسی چلاتا ہے، اگر وہ ٹیکسی ڈرائیور اس آدمی کو اپنی ٹیکسی میں بٹھا کر لے جائے تو اس کے لیے اس سے کرایہ وصول کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس آدمی کی بدعقیدگی بدعملی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ٹیکسی ڈرائیور اس سے جو اجرت لے گا وہ اپنی منفعت کے بدلے میں لے گا جو اس نے اس کو منفعت پہنچائی ہے، یعنی سواری کی جو اس نے منفعت پہنچائی ہے وہ اس کا عوض لے رہا ہے. اس لیے اگر وہ لیتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی آمدنی حلال ہے. پوچھتے ہیں کہ آج کل لوگ کسی کو اگر نظر ہو جاتی ہے تو مرچ پر یا کپڑے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض یا جسے نظر لگی ہے اس پر اتار کر مرچ کو اور کپڑے کو جلا دیتے ہیں، تو یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک تدبیر ہے علاج کے قبیل سے، کوئی شرعی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک علاج ہے. اگر اس میں کوئی عمل کرتا ہے تدبیر کے طور پر تو شرعاً اس میں حرج نہیں ہے. باقی حدیث وغیرہ سے یہ بات ثابت نہیں. حدیث میں نظر اتارنے کی اور کئی شکلیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس کی نظر لگی ہے وہ وضو کر کے اس کا پانی ایک برتن میں جمع کر لے اور پھر اس پانی سے جس پر نظر لگی ہے اس پر چھڑک دیا جائے یا اس کو غسل کرا دیا جائے. اس طرح کی باتیں احادیث میں منقول ہیں، اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. سوال کر رہے ہیں کہ جن اعمال اذکار اور تلاوت قرآن کا ثواب ایک مرتبہ کسی میت کو پہنچا دیا گیا ہو تو کیا دوسری اور تیسری میت جس کا پہلی والی کے بعد انتقال ہوا ہے اسے بھی بعد میں پہنچا سکتے ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جس کا ثواب بعد مخصوص لوگوں کو پہنچا دیا گیا تو یہ تو دعا کی جا سکتی ہے کہ الہ العالمین اس ثواب میں ان کو بھی شامل کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس طریقے پر کہ ان سے ہٹ کر کے اور دوسروں کو پہنچ جائے یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ثواب کا پہنچانا ایک طرح کا ہدیہ ہے، اور جب کسی کو ہدیہ دے دیا جائے تو اب اس سے واپس نہیں لینا چاہیے. البتہ یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ ہم نے جو فلاں کو ثواب پہنچایا اس میں فلاں فلاں کو اور شریک کر لیا جائے، تو اس میں بظاہر کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا. اسی ضمن میں یہ بھی سوال ہے کہ ہم نے جو تلاوت وغیرہ کر رکھی ہے اور اس کا ثواب کسی کو نہیں پہنچایا ہے اور کئی دن گزر چکے ہیں، تو کیا ہم اس پڑھی ہوئی تلاوت کو آج اس کا ثواب کسی کو پہنچا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. جس کا ثواب آپ نے اب تک کسی کو نہیں پہنچایا، اب اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دے، تو شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازیں. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.